Üdvözlet itt a Fókusz csoport! Folytassuk is a ti ajánlottátok hetet, mert van még egy, ugye tegnap ma is jött. Viktória ajánlotta, hogy nézzünk rá R. Bencére. Őt még nem láttam. Úgyis van ez a robotunk, hogy megpróbálok kellemesen csalódni youtuberekben. Nem feltétlenül jókat hallottam róla, de hát lehet, hogy végül tök jó lesz, úgyhogy nézzük meg R. Bence videóját, és elmondom, hogy szerintem milyen volt. Baj van a nyakammal, műteni kell? Story time. Drámainak hangzik, úgyhogy feltételezem, hogy műteni kell. Ennyi, az van odaírva, ennyi. Figyelj, nem gond, hogy story time. Néha lehet magáról beszélni a youtubernek, ha valami érdekes dolgot hozzá tud tenni. Az a probléma, hogy állandóan magáról beszél az ember. 10 perc, 3 másodperc a videó. Újjajaj. Na hát ez tényleg erről fog szólni. A helyzet a következő. Én voltam egy kontrollon, olvasom itt az orvosi leletet, és azt látom, hogy az R. Bence YouTube csatorna nézőinek 50%-a nincs feliratkozva. Komolyan? Pedig még eddig vele voltam, hogy most itt komoly baja van, aggódom a srácért. Úgyhogy ja, ne halaszd el! Most egyelőre nem győztél meg, hogy iratkozzak fel, szóval a végén mondta, hogy iratkozzak fel, és akkor addigra eldöntöm, hogy ezt akarok ebből többet látni. Bár szerintem már fel vagyok iratkozva, mert minden magyar youtuberre megpróbáltam feliratkozni. Fejeld meg azt a feliratkozást! Komor volt, nem igazán volt. Ki kellett írni, hogy a komor az mit jelent? Aztán sikerült is összeveszni a félvilággal. Majd kicsit a szerelmem és a családódás, hogy a sírás kerülgetett, és nem... Érdekesek ezek a hangok, szimpla vágásoknál, kicsit fölösleges, és kicsit ilyen bazári lesz a videó tőle, de lehet, hogy egy kicsit fel kell dobni valamivel, mint ezeket a random bevágások, ezt már megszoktuk youtuberektől. Kicsit ilyen bazári az a videó eddig, ahhoz képest, hogy komoly témáról szól elméletileg. Baj, meg kell műteni, és Na jó, most vagyunk a videó felénél se, és nagyjából szerintem kiderült az egész sztori. Kiderült, hogy mi van a baja a nyakának, és kiderült, hogy ez nem is olyan nagy gond, kell egy műtét, de azt mondja, hogy ez egy gyógyítható dolog. Kérdés, hogy a következő 6 percben mi fog történni még ebben a videóban, amit a cím meg a borító feltételezett, az kiderült, jó? A segítségemre sietett. Why are you running? Kaptam egy ilyen... Nem is értem a bevágásokat, nem is viccesek, nem is nagyon kapcsolódnak. De lehet, hogy azért is vannak, hogy kicsit kinyúljon ez 10 perc fölé ez a videó. Hogy megerősödjenek a nyakam. Még egy hirdetés. Gyógytornászhoz is el kell mennem. Gyógytornászhoz. Hú, bazd meg, kicsit az az érzésem, mint a Kresszernél, hogy lyukat beszélnek a hasamba. Ennek a sztorinak már rég túl vagyunk a csattanóján, és az izgalmas részén, és gyakorlatilag akkor kezdett a gyógytornáról beszélni, amikor 4 percnél voltunk, most 7 percnél vagyunk. Valaminek most még a közelévitációnak köszönhetően... És vicces? És vicces? És én így... És én erre a videóra ennél többet nem is nagyon terveztem. Na most kíváncsi leszek, ez a videó ennyi volt, de... Még van 2,5 percben jön le. Na vajon mi lesz ebből? Az a jelenség érdekes itt, amiről beszéltünk, hogy miért akarják mindenképp megosztani ezeket a dolgokat az influencerek. Hogy mindenképp meg akarta osztani, hogy most hogy áll a rehabilitációja. 3 út van egy influencernél. Az egyik, hogy magánéletét teljesen kihagyja. Lehet, hogy nem is lehet tudni a magánéletéről semmit ennek az embernek. Van a középút, nem arról szól a csatorna, hogy magánemberként milyen, vagy mit csinál, de néha benne van. Így ízlésesen. Szerintem ez a kettő, mind a kettő egy normális út. Mi a 6 lépéssel szerintem inkább a második vagyunk, mert nem arról szól, hogy mi mit csinálunk a hétköznapokban, de így fél évente van egy vlog, vagy 2-3 évente egy utazós vlog, hogy legyen egy kicsit ilyen lazább videó is, amiben természetesebbek vagyunk, ami érdekelt valakit. És nem arról csinálunk videót, hogy most ilyen egy hétköznapunk, hanem néha, hogyha úgy gondolom, hogy egy érdekesebb helyre megyünk, de néha lehet erről szó, vagy biztos az élőkben beszélünk róla, de a részek nem erről szólnak. Szerintem az is oké, hogy valaki ezt csinálja, vagy hogyha valaki egyáltalán nem akar a magánéletről beszélni, az is teljesen oké. És akkor van a harmadik, amikor maga a magánéleted a tartalom. Amit én már nehezebben értek meg, semmivel sem értékesebbek vagy érdekesebbek ezek általában, mint egy szimpla valóságshow, sőt, még egy kicsit unalmasabbak is, mert a valóságshowkat ezt legalább szkriptelik valamennyire, meg meg felügyelik emberek, hogy valamennyire izgalmas legyen, de hogy erről csinált egy videót, hogy gyakorlatilag egy két mondatból össze lehetett foglalni, hogy mi történt vele, ezt 8 percen keresztül mesélte. Nem tudom, hogy az emberek miért követnek embereket, akik csak arról csinálnak videót, hogy velük mi történt, ha csak nem az az ember valami baromi érdekes, mondjuk az a dolga, hogy tudom is én, járja a világot, és minden országban felméri a helyzetét az egészségügynek. Most mondtam ami hülyeséget, az lehet, hogy érdekes vlogot tud csinálni, mert érdekes a munkája. Vagy valaki annyira érdekes személyiség, és annyira jó gondolatai vannak, hogy csak vlogol így arról, amit csinál, és van ennek is létjogosultsága, csak nagyon sok embernél azt érzem, hogy annyira azért nem izgalmas az életük, de ezt jó így felfújni, és ebből egy ilyen, nem mindenkinek van baj a nyakával, de milyen jellegű dolgok mindenkivel történnek, hogy valami egészségügyi problémája van, vagy valami. De ez alapvetően nem gondolom, hogy egy érdekes dolog. Egy youtuber vagy egy tartalomgyártó, aki tényleg érdekes és minőségi tartalmat gyárt, valószínűleg erről nem csinál a videót, mert ez nem érdekes. És már végzett is vele, de még nincs 8 perc se a videó, és tudjuk, hogy 10 perc fölé kell menni, úgyhogy kíváncsiak, hogy mivel húzza ki. Aztán lehet, hogy most jön az igazán érdekes része. Alig bírom tartani a heti két videót, mert fogyok el az ötletektől, bátyus. De feltűnt. Csók! Most nem hagytam ki az avia a részét. Menj már innen te! Menj már innen a kis szürke papucsoddal! Anyukájának hány haja van? Hú, ez borzalmas. Mi történik most itt? Valószínűleg vágáskor rájött, hogy ezt nem lehet egyszerűen 10 perc fölé vinni, és akkor utólag felvette ezt. Lett nekem írva, hogy nem... Viccesebb lenne, hogyha egyszerűen csak elismerni, hogy figyelj, itt most szeretném, a 10 perc lenne a videó, úgyhogy berakok ide zenét, és akkor legalább nem rabolná az időmet. Vagy egyszerűen nem lenne 10 perc a videó, de akkor meg minek csinálta, láthatóan nem azért csinálta, hogy itt ez meg akarta váltani a világot, de valamiből ugye meg kell keresni a pénzt. De ezt ilyen kínlódást én rég láttam bárhol. Ki van száradva a szám? Elképzelhető, vagy csak simán valamilyen? Azt mondja, hogy iratkozzak fel, amikor most mondja, hogy egyszerűen nem tud miről videót csinálni, és már ez a videó is elég uncsi volt. Ilyen az, amikor valaki nem feltétlenül azért videózik, mert tud valami érdekes dolgot mondani, vagy szeretne, hanem egyszerűen csak... Ezt nem tudom. Elgyártani a tartalmat, mert mindenki otthon van. Cső! Mondjuk, ha legalább itt van, hogy előző videónk, meg iratkozz fel, akkor legalább megcsinálta volna, hogy nem felejti el berakni a end screen-t, de hát ez se sikerült. 2 percig néztem ezt az end screen-t, úgyhogy nincs is értem az end screen-nek, mert amire hivatkozik, hogy iratkozz fel, az itt nincsen. Azt nem rakta be. Tehát teljesen az egyetlen funkcióját se töltötte be ez a 2 perc. Kicsit értetlenül állok ez előtt a videó előtt. Borzasztó, unalmas volt, és felesleges. Ha már vlogolok, akkor legalább valami vágókép jól jött volna, hogyha azt mondja, hogy tornázik minden a fél órát, akkor legalább abból lehetett volna pár vágókép, hogy izgalmasabb legyen. Tudja, hogy ebből úgyis videót fog csinálni, mert miből csinál, az életéből csinál, akkor legalább vágóképezhetne a kórházban, meg tudom is, amikor ott vár. Ez nagyon lusta módja egy vlognak, hogy csak odaállok és elmondom, mi történt velem. De úgysem éreztem volna a létjogosultságát ennek a videónak. Beszélt 8 percet egy dologra, amit nagyjából másfél percben is össze lehetett volna foglalni, és még akkor se lett volna túl izgalmas. És aztán 2 percig nyuglődött, hogy kinyújtsa a videót 10 perc fölé. Ezt a sztorit lehet, hogy lett volna olyan youtuber, aki elő tudta volna adni, hogy tényleg vicces legyen. Gegeket belerakhatott volna, de ezek ilyen álgegek voltak, amik arra még jók voltak, hogy kicsit hosszabb legyen a videó, ezek a bevágásokról beszélek. De nem voltak viccesek, olyan nagyon szorosan nem is kapcsolódtak. Igen, ez a videó, ez 4 dislike. Sajnos nem találtam benne semmi pozitív dolgot. Talán az lehetett volna ebbe pozitív, hogyha már ennyire semmire ez az egész, akkor rövid, de akkor meg nem lehet belenyomni 2-3 hirdetést. Szóval itt a nagy dilemma. Összes barátnős videón ott a dekoltás, és az összesen ki van kockázva a barátnője dekoltásra, hogy megnézd a videót a dekoltása miatt. 24 óráig női sminkben voltam, ez történt. Kivel jönnék össze, Smash or Pass celebekkel? Fú, bazd meg, ez tényleg pusztulatosan trashnek tűnik ez a csatorna. Ti kértétek, megnéztem, nem biztos, hogy magamtól bármikor rá fogok még egy Erbence videóra kattintani. Nem szeretem a személyeket, hanem a munkásságokat szeretem értékelni, mint ennél a videónál is. De sajnos, hogyha te magad vagy a termék, akkor nehéz nem megsértődni a dolgokon, mert szerintem, ha jól emlékszem, akkor Erbencére mondta azt a Marci, hogy megsértődött a videójára, és Instán mindenféle fenyegetéseket küldtek a barátnével. Most szólok, hogyha ezt, hogy én már öreg vagyok ehhez, hogy Instán fenyegessenek, leszarom az egészet, úgyhogy ne is próbálkozzatok. De nyilván, hogyha valakinek a munkásságát értékelik, akkor azt is nehéz elviselni, de a munkásságod arról szól csak, hogy magadról mesélsz, meg ilyen trash-eket gyártasz, akkor még inkább magadat érzed megsértve, hiszen a videó, amit megnéztünk, az most rólad szólt, meg az egész munkásságod rólad szól, hogy még jobban magadra veszed azt, hogyha szidják a videóidat, de ez tényleg értékelhetetlen rossz volt. És a indexképek alapján megértem, hogy miért nézik olyan sokan. A cím, a cover, minden olyan legyen, hogy rákattintasz, és aztán meg nem túl érdekes a tartalom. Erbencének azt ajánlom, hogyha nem tud milyen videókat csinálni, akkor csináljon videót azokra a dolgokról, amik érdeklik. Hát, ha az érdekesebb lesz. Nem muszáj mindig magadról csinálni videót. Vannak érdekes témák a világban. Azon csodálkozom, hogy jó magyar YouTube csatornákra nehéz találni, és amikor rátalálok egy jó magyar YouTube csatornára, általában alig nézi valaki. Viszont ilyen trash, semmitmondó, vagy önmagáról szóló clickbaites fosokat állandóan lehet találni újat és újat, és mindegyiket több százezren nézik. Szóval olyan, mintha ezeknek a tárháza az kimeríthetetlen lenne, és mindegyik ugyanolyan semmilyen, vagy ugyanolyan unalmas. Nem azt érzed a videókon, hogy ez valamiről tényleg szólni akar, valami érdekeset át akar adni. Ilyenkor jön a érv, hogy mindenki foglalkozzon magával, te miért mondasz véleményt, miközben látjuk, hogyha mindenki csak magával foglalkozik, abból ilyen videók lesznek. Úgyhogy inkább mondana véleményt mindenki mindenkiről, mint hogy ilyen kínlódásokban menjen át a magyar YouTube, mert ez van, hogyha mindenki csak magáról csinál videót. Nem azt mondom, hogy a legrosszabb YouTube videó, amit láttam, mert például Gary meg a viccelek az szerintem még ennél is rosszabb, ez alapján a videó alapján, de nem mondom azt se, hogy egy ilyet szívesebben megnéznék. Sajnos már a 100. ilyen trash clickbaites YouTuber után nem nagyon lehet mit mondani. Érdekes, hogy miért nézik ennyien, de persze érthető, az ilyen könnyed, clickbaites tartalmakat fogyasztják az emberek, de ne legyenek illúziónk, ugyanolyan könnyen eldobják majd, amikor jön a következő clickbaites szemét. Mert az emberek már a következő clickbaites videóst nézik, és akkor aztán ő is egyszer csak kifullad. Most nem tudom, az Erbence az felfutóban van, majd lefutóban. Most úgy látszik, hogy sokan nézik, aztán ki tudja, hogy ezt tartja, akkor erre igény lesz 3 év múlva is, vagy addigra már valaki jön, aki sokkal jobban clickbait-e, és sokkal jobban át tudja baszni az embereket, mert hogy ez erről szól. Hogy adjuk el a semmit minél több embernek. 2020-ban úgy látszik, így kell. Úgyhogy ez volt már a fókuszcsoport, holnap ismét találkozunk. Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Levitating now, I'm super duper fly now. London boy, but they see where I reside now. Put the time in while you always yelling time out.